Și avem și noi o surpriză de domnul Lucian Orăcel. Pușca și curea o alată. Vino colea maestră. Vino țucu-s fruntea ta, vino mai repede. Avem și noi dedicația aceasta frumoasă pentru puțin volum la voce. Surpriza mea, maestru Lucian Orăcel. Ca la baran, maestru. Când eram tânăr fecior, eram fala munților. Mergeam ziua la vânat, mă. Și de partea domnului Nicolae, mulțumim mult pentru melodia asta frumoasă. Surpriza lui Sorinel. Când eram tânăr fecior, eram fala munților. Mergeam ziua la vânat, mă, prin codrul verge de mără. Când eram tânăr fecior, eram fala munților. Mergeam ziua la vânat, mă, prin codrul verge de mără. Pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La vânat primul și văd, cu ortacii mei. Pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La vânat primul și văd, cu ortacii mei. Pentru domnul Nicu! Porneam cu roba în picioare, ne opream în boieliță, beam apă din fântâniță. Porăneam cu roua în picioare, pe urmă de căprioare. Ne opream în fântâniță. Asta e pentru domnul Nicolu, cea mai frumoasă melodie. Ia-o-s! Pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La vânat primul și văi, cu ortacii mei. Pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La vânat primul și văi, cu ortacii mei. Fosta-i vară, fosta-i iarnă, luam mistreții la goană. Cu cetină verde în clop, mă, și nu oboseam deloc. Fosta-i vară, fosta-i iarnă, luam mistreții la goană. Cu cetină verde în clop, mă, și nu oboseam deloc. Pușcă și cureaua lată, ce bărbat era odată. La vânat primul și vână, ortacii mei. Pușcă și cureaua lată, ce bărbat era odată. La vânat primul și vână, cu ortacii mei. inime. Doamne ajută să rămână mulțumim.